Hiç de iyi düşünemiyordu. Motora bakıyordu. Ara kıçta oturmuştu. Willy yine görünmemek için boylu boyunca uzanmıştı. Motor adanın burnunu döndü. Tam ıssatsın bir kuş sürüsünün havalanıp dış adalardan birine doğru uçtuğunu gördü. Yalnızdı sonra. Antonio'nun hazırladığı içkiyi yudumladı. Bu sefer de hiç içmemeye söz verdiğini hatırladı. İşten başka hiçbir şey düşünmemek için akşamları soğuk bir içki bile içmeyecekti. Yorgunluktan bitkin düşüp uyuyana kadar çalışmayı planlamıştı sonra. Ama elindeki içki için bir özre gerek yoktu. Bozduğu sözü içindi. Kendimi buna ben zorladım, diye düşündü. Doğrusu bu. Şimdi hiç olmazsa şu içkiyi içeyim ve o heriflerden başka şeyler düşüneyim. Bu gece gelirlerse her şey hazır zaten. Gelmezlerse yarın sular yükselir yükselmez arkalarına düşeceğim. Thomas Hudson, soğuk ve güzel bir tadı olan içkisini yudumladı. İlerideki kırık adalar çizgisine ve batıya baktı. İçki her zaman sıkı sıkı kapattığı belleğini açardı. Şimdi de genç Tom küçükken birlikte trolle balık avına çıktığı günleri hatırlamıştı. Ama onlar başka adalardı ve kanallarda daha genişti. Flamingolar yoktu orada. Yalnız iri altın sarısı yağmur kuşu sürüleri dışında diğer kuşlar aynıydı. Yağmur kuşlarının gri renkli oldukları mevsimleri, genç Tom'un ilk tüfeğiyle ilk kuşunu vurduğu akşam eve nasıl gururla döndüğünü hatırlıyordu. Tom nasıl da kuşun dolgun beyaz göğsünü, karnındaki siyah tüyleri okşamıştı. O gece oğlanı kuşu kucaklamış olarak yatarken bulmuştu. Onu uyandırmayacağını umarak yavaşça çekip almıştı hayvanı. Oğlan uyanmamıştı. Kollarını sımsıkı sarmış ve sırtüstü dönmüştü. Thomas Hudson, yağmur kuşunu buzdolabının olduğu odaya götürürken, onu çocuktan çalmış gibi hissediyordu kendini. Ama kuşun tüylerini dikkatle düzeltip, buzdolabının tel raflarından birine koymuştu. Ertesi gün, genç Tom'a altın renkli yağmur kuşunun bir resmini yapmış, oğlan da o yıl okula giderken resmi götürmüştü. Resimde kuşun o hızlı, koşucu niteliğini göstermeye çalışmış, arka plana da palmiyeli uzun bir kumsal yapmıştı. Sonra bir turist kampına gittikleri seferi hatırlıyordu. Kendisi sabah erkenden uyanmıştı. Tom uyuyordu daha. Sırt üstü kollarını kavuşturmuş yatarken, mezarının üstünde yatan genç bir şövalye heykeli gibiydi. Thomas Hudson, Salisbury Katedrali'nden hatırladığı bir mezarı kullanarak onun öyle bir taslağını çizmişti. Sonradan tuvale geçirecekti ama bunun uğursuzluk getireceğini düşünerek yapmamıştı bunu. Çok uğurlu oldu ama, diye düşündü. İyice alçalmış olan güneşe bakınca Tom'u yükseklerde Spitfire'ın içinde gördü. Uçak çok yüksekteydi. Küçücüktü ve kırık bir ayna parçası gibi parlıyordu. Orasını severdi, diye düşündü. İçmemek için koyduğun o kural da iyiydi. Ancak içkinin yarısı peçete sarılı kadehte duruyordu ve içinde hala buz vardı. Peters'ın saygılarıyla, diye düşündü. Sonra eski günlerde adada nasıl yaşadıklarını, Tom'un okulda buzullar çağını okuduğunu ve o günlerin yeniden geleceğinden korktuğunu hatırladı. Baba, tek endişem bu işte. Buraya bir şey olmaz. Biliyorum ama Minnesota'da, Wisconsin'de ve Michigan'da yaşayan o kadar insana neler olacağını düşündükçe kendi kendimi yiyorum. Hatta Illinois ve Indiana'dakileri de. Bunun için endişe etmemize hiç gerek yok, demişti Thomas Hudson. Böyle bir şey olacaksa bile çok ağır olur. Biliyorum ama ben bir tek bundan endişe ediyorum işte. Bu ve bir de göçmen güvercinlerin soyunun tükenmesinden. Ah Tom, diye düşündü Thomas Hudson kadehini boş el bombası yuvalarından birine bırakırken, sonra dikkatle taradı adaları. Kayağa benzeyen hiçbir şeyi göremeyince dürbünü de bıraktı. Geçirdikleri en iyi günler adada ve batıdaydı. Avrupa dışında ama, diye düşündü. Onu düşünürsem kız da gelecek aklıma ve bu daha da kötü olacak. Şimdi nerede acaba? Bir generalle falan birliktedir herhalde. Bari esaslı biri olsa. Onu Havana'da gördüğümde çok iyi ve çok güzel görünüyordu. Bütün gece düşünebilirim onu. Düşünmeyeceğim ama. Tom'u düşünmek bile biraz ileri gitmek oldu. İçki olmadan yapamazdım bunu. Yine de içtiğime memnunum. İnsanın bütün kuralları çiğnemesinin de bir zamanı vardır. Hepsini değil belki. Tom'u bir süre düşüneceğim. Sonra Will ile Ara geldiklerinde bu geceki küçük sorunumuzu çözümlemeye çalışacağım. Esaslı bir ekip bu. Willy o berbat İspanyolcasını Filipinler'de öğrendi. Ama yine de birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Bunun bir nedeni de Ara'nın baskılı olup kötü bir İspanyolca konuşması. Ara ile Willy işlerini bitirdikten sonra o tekneye gitmek istemezdim doğrusu. Hadi, içkini bitir de iyi bir şeyler düşün. Tom öldü. Onu düşünmek bir zarar vermez artık. Nasıl olsa hiç alışamayacaksın buna. Ama şimdi çok sağlamsın bu konuda. İyi ve mutlu zamanları hatırla. Böyle pek çok günleri olmuştu. En mutlu günler hangileriydi? Gerçekte masumluk çağında, yararsız paranın yokluğunda ve hala çalışıp yiyebilirken hep mutlu günler yaşadın. Bir bisiklet, bir otomobilden daha eğlenceliydi. O zaman her şeyi daha iyi görürdün. Bedenen de daha sağlıklı olurdun. Ormanda dolaştıktan sonra Şanzelize'den geçer, arkana baktığında trafiğin iki nehir gibi aktığını görürdün. O büyük anıt akşamın alacakaranlığında yükselirdi. At kestaneleri şimdi çiçek açmışlardır. Place de la Concorde'a pedal çevirirken ağaçlar kararır, tomurcukları beyaz, bağ mumu gibi görünürdü. Yarış bisikletinden inip çakıllı yolda yürürken ağır ağır görürdün at kestanelerini. Bisikleti iterken dalları başının üstünde, ayakkabılarının ince tabanları altında çakılları hissederdin. O yarış ayakkabılarını Selek'te tanıdığı bir garsondan elden düşme almıştı. Garson eski bir olimpiyat şampiyonuydu. Ayakkabı parasını lokanta patronunun resmini yaparak ödemişti. Tam da patronun istediği gibi. Biraz Monet stiline kaçsın Bay Hudson, eğer yapabilirseniz tabii. Monet'in imzalayacağı bir Monet değildi ama yine de Hudson'dan çok Monet'i andırıyordu ve lokanta sahibine de tıpatıp benzemişti. Tam Hudson, bisiklet ayakkabılarının parasını böylece çıkarmıştı. Ayrıca uzun bir süre barda bedava içki de içmişlerdi. Sonunda bir gece içtiği içkinin parasını ödemeyi teklif edince teklifi kabul edilmiş ve Thomas Hudson da portre parasının artık ödenmiş olduğunu anlamıştı. Closea de Lila da onlardan hoşlanan ve duble içki veren bir garson vardı. Böylece gece boyunca ikinci bir içki ısmarlamadan kadehlerine su ekleyerek idare ederlerdi. Bundan sonra hep orada içmişlerdi. Tom'u yatırdıktan sonra o eski kahvede birbirlerinden mutluluk duyarak uzun uzun otururlardı. Daha sonra Montaigne Saint-Geneviève'nin karanlık sokaklarında dolaşırlardı. Eski mahalle henüz yıkılmamıştı o zamanlar. Her akşam ayrı bir yoldan geçerek evlerine giderlerdi. Yatınca da beşiğindeki Tom'un ve çocukla birlikte yatan kocaman kedilerinin soluklarını dinlerlerdi. Thomas Hudson, milletin kediyle çocuğu nasıl bir yatağa yatırdıklarını ve sokağa çıkıp ikisini yalnız bırakmalarına şaştıklarını hatırladı. Ama Tom'un uykusu derindi. Uyandığı takdirde de yanında en iyi dostu olan kedi vardı. Kedi kimseyi çocuğun yanına yaklaştırmazdı. Birbirlerini çok severlerdi. Şimdi de Tom, Allah kahretsin diye düşündü. Herkesin başına gelen bir şey bu. Bunu şimdiye kadar öğrenmem gerekirdi. Gerçekten son olan tek şey yine de. Nereden biliyorsun? Diye sordu kendi kendine. Ayrılık da son olabilir. Kapıdan çıkış da. İhanetin her biçimi bir sondur. Namussuzluk da. Pes etmedi. Ama şimdi yalnızca konuşuyorsun sen. Gerçek son olan ölümdür. Ara ile Vili dönselerdi artık. O tekneyi bir korku salonu gibi donatıyorlardır. Öldürmekten hiç hoşlanmazdım. Ama Vili seviyor öldürmeyi. Garip bir çocuk. Çok da iyi. Bir şey en iyi biçiminde yapılmadıkça tatmin olmuyor. Motorun yaklaşmakta olduğunu gördü. Az sonra gürültüsünü işitti. Motor giderek yaklaştı ve tekneye yanaştı. Vili yukarı çıktı. Her zamankinden kötü görünüyordu. Sakat gözünün akı çıkmıştı ortaya. Vili doğruldu, çakı gibi bir selam çaktı. "Konuşmak için izin istiyorum kaptanım."